بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر سورة التكاثر دا مكي سورة دي نازل شو دي ورستو دا سورة الكوثر او مخير سورة الماعون ترتيب قرآني كي يوصل دوهم نمبر سورة دي او ترتيب نزولي كي شبارسم نمبر سورة دي عربت دلی سورت دا ما قبل سردار مخ کی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کا تذکیر پا آخرت سرا ندی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی تجہید پی دنیا و دنیا نہ بزئی نو دا دنیا سر ڈیر گیا ظلم لگوئی تو کہ دنیا سمپاتی کی نو قبر و قیامت تخبر توجہ زیا توقع دعوت سورت دا زجر پا محبت دا دنیا باننی دنیا سر محبت مکوئی کنا تباہ کی گئی با دی سورت تا سورت تکاثر ویلے کی سورت الحاکمت ویلے کی سورت المقبرم دیتا ویلے کی مقبرہ دا مقبرہ دا مقبری سورت دے نو کل کل دا قبر رمضان تا یاد وی وی ہر عورت سیر دا قبر اعلان کی انا بیت الوحدہ زد یوازی والی کوریما زد چنجو کوریما زد وحشت او د دحشت او د تیرو کوریما مار پر تیرے کوی الحاکم تکاثر غافل کړی تاسو حرس د ډیروالی دمال الحاکم غافل کړی تاسو حرس د ډیرولو دمال حتا زرتم المقابر تر دې پوری چې زیارت کوی د قبرونو سره حتا زرتم المقابر د دې مراد څه دی دوا قوال دینم پسرینو یو قوال دا دی چې حتا زرتم المقابر حتا ادرککم الموت علی تلک الحال تاسو دا مالونه زیاتوي او د مالونو په خواهشاتو کې په حرس کې د مال او د اولاد په زیاتولو کې تر دې پورې چې مرګ د لراشي او په دې حال کې مړه شي او دا غینه لا قلار شوی نه حتی زرتم المقابر حتی ادرککم الموت علی تلک الحال تفسیر مدارک د غلی کلی دی د دنیا نه لا قلار شوی نه چې بس مرګ د باندې مراشي بس اخرانه یې وړه يم د دنیا دا اخیرانه خبرم د دنیا دا چې بس مرګ دلم پای کې راشي حتی زرتم المقابر دوی معنی ذکر کړی دوم په سرینو الهاکم التکاثر غافل کړی تاسو حرس د ډیروالی د مال حتی زرتم المقابر تر دې پورې چې په ژوندو باندې خو اکتفا ونه کړه تر دې پورې چې بده حرس او په ډیروالو د مالونه کې ورسېدلې قبرونو والا وتا اغا پلارو نکچری و پادشو دے و پا قبر کی پروت دے نو اغی تفسیم مرسید لی اکا دا خوئی که نزستان مال دارے ما زما اولاد ستان زیاد دے کور بیر نخد جیداد بیر نزیاد دے دا خو چی جوندینو پا یو بلوانی داوی خو ملا وی زما اغا پلار چی پا قبر کی پروت دے اغم ستان خو اغی مال جاتو دا اغی اولاد جاتو دا اغیم جیداد جاتو پا جواندو بانیم پا دی که اکتفاو نکلالا بلکه پا اغا ملو پسی مرسید لی چی دا اغی ذکرم پا دی دنیا کی کوای چی دا اغیم دنیا زیاتو دا غی مال او دا غی اولاد هم زیاتو دا غی کارو کسب زیاتو پا جوندو نا بلکی مڑو تا پسی مرسید علی پا دی خبرو کی حتی حضرتم المقابر تفسیر مدالیک لکلی دی عادتتم من پی المقابر من موتاکم تاسو پا دی تکاثر کی اغسو کم راوستل چی اغا پا مقبرو کی دی امڑ دی حتی حضرتم المقابر عادتتم من پی المقابر من موتاکم تفسیر مدالیک دا غلی کلی دی الحاکم التکاثر غافل کړی تاسو حرس د ډیروالی د مالونو حتی زرتم المقابر تر دې پورې چې زیارت کوي تاسو د قبرونو سره یعنی د قبرونو والا سره کم خلک کمړه شوی دي کلا سوف تعلمون دا کلا ردعی دی هیڅ چری داسې نه ده پکار څه معنی ده یعنی غفلت د قیامت نه ده پکار او په یو بل باندې حرس چې دی د ډیروالی د مال دانه ده پکار سو پتا علمونا زرد چی پویا بشی تاسو تفسیر مدارک لکلی دی چی دا انسان بکل پویے گی سو پتا علمون زرد چی تاس بپویا شی دیر عجیب خبر اکڑی دا وی سو پتا علمونا پی القبر زرد چی پویا بشی تاس بقبر کی کل چی قبر ترار سی نبی عبر دردی پتاو لگی چی دا منگا سکاول پا دنیا کی دوی ممانای جی کر کری دا غم دیر عجیب دا کل آہی چری دا سی ندا پکار سو پتا علمونا زرد چی تاس بپویا شی عندن نزعی کله چې مزن کدن شروع شین بیا برته پته ولګی شي مال خو او کنه دا دین د الله تعالی د دین تابعداری پکار وا عند النزع دا زن کدن په وخت کې برته پته ولګی نو دا وسی په قبر کې برته بیا دی پته لګی ثم کلا بیا هچری داسینه د پکان سو بتعلمون زر دی چی پوی بشی تاسو کلا لو تعلمون کلا فمانه د حقا سره دی درم یقینی خبره ده الله تعلمون علم الیقین کچری پوی لره کچری تاسو پوی لره علم الیقین په پوی د یقین سره دی کی په عبارت کی تقدیر دی کلا لو تعلمون علم الیقین کستا سو پوی یقینی موجود وی پتا سو کی لما الحاکم التکاثر کتا سر دنیا دا حالت دا پنا معلوم وی او تا سر قبر حالت معلوم وی دغه سید زن کدن حالت دا معلوم وی الله تعالی وی تاسو بیا غا پله شوی نه وی لما الحاکم التکاثر وس زمونږ استاد سو د مالون قسی ولی دی زکه چې قیامت را نه ير دی لترون الجحیم خامخ او بو وی نه تاسو جهنم لرا ثم لترونها عین الیقین او بیا خامخ او بو وی نه تاسو غی لرا پسترګو د یقین باندې یقینی پسترګو باندې بیا غی وینې دی ته لکی علم المشاهده علم المشاهده دی ته لکی پسترګو باندې سړی ویني الله تعالی بیا وینې په خپلن اغه سړی چې تله او نایله چې دا وختان را لواړک نو دا سړی دی نای ته وای چې څومره وختان دی ما په سر باندې ولک صبر کوس به ویني په خپل وخت ته درو ګور دی په خپل به ویني الله تعالی وی دا جهنم چیرې دا قیامت چیرې په خپل به په خپل سترګو باندې ویني نو وس خو تاسو یقین نکوي خو چې په سترګو باندې ویني علم المشاهده راشي بیا ورته پته ولګي خو پاغه وخت کې بیا هر څه کوي بیا پیدا نه کوي کنه ثم لا تسالون نو بیا خامخ تاسو به وکړلې شي تاسو نه عن النعیم په اړه د نعمتونو کې د نعمتونو په اړه کې بیا تاسو کېدلې شي مفسرین ډیر زیات تفصیل کړل د امن په اړه کې د صحت په اړه کې دغه سید پراخ په اړه کې د غوګونو د سترګو د عقل په اړه کې د خوراک او د سکاک په اړه کې د یخو وبو په اړه کې د سوري په اړه کې د کور او د اولاد او د مال په اړه کې د امام مجاهد دا ټول نقل کړی د دې ټول چیزونو په اړه کې او پښتنه کې قیامت کې د یخي د یخي وبو چې دی د دې ته پوسم کې دغه سي محمد ابن کعب وي او په دې کې بعثت د نبی صلی الله علیه وسلم هم داخل لې د نبی علیہ السلام پبارک او پختنه کیږي چې داد الله تعالی نعمتو نو قرآن پبارک او پختنه کیږي چې قرآن در لګلې او الله تعالی هغه د الله تعالی نعمتو تاسو قرآن پبارک سکړو حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث ته ترمذی دی پنځه سيزونه غنیمت وګڼي مخکې د پنځونه یو چې دی عمر دی د انسان ژوندګی ده نو دویم ازوانی ده نو دریم چې مال دی کم ځای کې ګټلې دی بیا څنګه یې مصرف کړی دی دې ته پوس بکی نبی علیہ السلام وایي چې یو انسان به یو قدمه تربل کې نه دی سردی پورې چې دی پنځو چیزونو ته پوس نه شوی یو عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه مال څنګه ګټلې او څنګه خرج کړی او دغه سي د الله تعالی په دین باندې چې څومره پوهه شوی په هغه باندې عمل څومره کړی دا ته پوس بکی ثم لا تسالن يومئذ او بیا به تپوس کې دلې شي تاسو نه پد اورد باندې عن النعیم په اړه د نعمتونو کې مونږ تاسو ته د نعمتونو نخکاری خو د دې تپوس په بیا کې خامخه